Pamedaran bab 17. Sawise kuwi, salah sawijine malaikat pitu sing nggawa mangkok pitu mau marani aku lan ngomongi, "Brene yo, tak duduhi seterapane lonte gedhe. Ya kuwi kutha gedhe sing didegne nang panggonan sing akeh banyune. Para ratu padha laku beda karo lonte gedhe mau. Uga wong-wong sing manggon nang bumi wis padha mendem karo anggure bedange." Ing panguasane roh suci, aku digawa nang wusten karo malaikat mau. Nang kono aku weruh eneng wong wedok numpak kewan sing rupane abang beranang. Kewan mau awake sak kujur kebek karo tulisan sing ngolok-olok marang Gusti Allah. Kewan kuwi endase pitu lan sungune 10. Wong wedoke nganggo klambi purple lan abang mateng sing eneng emas, inten lan mutiarane. Tangane nyekel cangkir emas sing kebek karo barang-barang reget lan jijik entuk-entuke enggone laku bedang. Nang baduke wong wedoke eneng tulisane jeneng simpenan ya kuwi Babilon gede, babone sakai lonte lan sakai penggawe Allah nang bumi. Aku weruh wong wedok mau ijek mendem sangka gedhe para wong percaya lan gedhe wong sing padha janji nurut Gusti Yesus tekan pati. Weruh kuwi mau kabeh aku nggumun banget. Mulai kate terus ngomong marang aku. Kenapa apa gue kok ngumun? Gue tak omongi bapu wadine wong wedok, lan wadine kewan sing ditumpai, sing endase pitu, lan sungune 10 kuwi. Kewan sing mbok sawang kuwi maune eneng, nanging saiki ora eneng. Kewan kuwi bakal jedul sangka jurang peteng, lan bakal dirampungke. Lan para manungsa sing manggon nang bumi, sing jenenge ora ketulis nang buku panguripan sadurunge jagat digawe, nek padha weruh kewan mau bakal padha gumun. Awit kewan kuwi biyen eneng, saiki ora eneng, nanging bakal jedul meneh. Perkara iki pancen butuhke kawruh lan pangerti. Ndas pitu kuwi nggambarke gunung pitu sing dijagongi karo wong wedok mau. Kuwi uga nggambarke ratu pitu sing 5 wis ambruk. Sing siji jek ngadeg, lan sing sijine meneh durung teko. Nek kuwi teko, sing ngadeg ora suwi. Lah kewane sing maune eneng, saiki ora eneng. Kuwi ratu sing nomor 8. Ratu kuwi tunggale karo ratu pitu sing bakal diambrokke mau. Lah sungu 10 sing mbok sawang kuwi nggambarke ratu 10 sing durung mulai nglakokke panguwasa. Ratu-ratu kuwi bakal podo nampani panguasane bebarengan karo kewane sak jam suwene. Ratu 10 kuwi tujuane tunggale ya kuwi arep masrahke panguasane lan kekuatane marang kewan. Ratu-ratu lan kewane bakal dadi siji perang karo jempene, nanging bakal dikalahke karo jempene lan poro sedulure sing wis dipanggil lan dipilih lan sing padha temen nurut marang dekne. Awit dekne kuwi gustine para gusti lan ratune para ratu. Malaikat mau terus ngomongi aku ngene. Banyu sing mbok sawang sing dijagongi lonte kuwi nggambarke negara-negara lan golongan-golongane wong, para bangsa lan basa. Sungu 10 lan kewane kuwi bakal podo sengit marang lontene. Sembarang duwene lontene bakal direbut lan wonge bakal diudani. Daginge bakal dipangan terus wonge diobong nang geni. Awit Gusti Allah wis ndekek ing atine wong-wong supaya podo nglakoni apa sing wis ditetepke karo Gusti Allah. Wong-wong terus podo masrahke panguasane marang kewane. Kewan bakal nglakokke panguasane nganti kabeh tembunge Gusti Allah keturutan. Wong wedok sing mbok sawang kuwi nggambarke kutha gedhe sing nguasani para ratu nang bumi.